أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. E falenderojmë Allahun të baraka wa ta'ala, ajo është i vetmi i cili është meritor për falenderimet, lavdatat dhe adhurimet tona të cilat ati ja drejtojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej të ligave të shpirtit ton, kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej cytjeve të shejtanit të mallkuar, këndë drejton Allahun në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që e humbë. Ai i cili mbetet i humbur dhe i lajthitur nuk mund ta drejtoj askush pas Allahut të madhruar. I dërgojmë salavatë dhe selame më të dashurit ton Muhammedit a.s. Kemi respekt e madhë për familjen e ti të pasër, për shokët e ti të ndërshën, dhe lutemi për gjithë muslimanët, besimtar dhe besimtare, të gjalla po të vdekur, si do qofshën ata deri në fundin e kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Elusim Allahun fuqi plot që këtë takim tonin, këtë mëgjlis tonin, Allahu të bëj mëgjlis edhe takim të bereqetshëm, sikur që e lusim Allahun gjithnjë, dhe kjo është lutja jon e vazhdueshme, që kur dalim nga ky takim dhe nga ky takim, të mos mbetet asnjëri prej neve i privuar nga falja dhe mëshira e Allahut, nga se ju e dini se takimet e tilla, mëgjliset e tilla janë takime ku është prezente mëshira e Allahut të baraka wa ta'ala. Takimet e tila shoqërohen edhe me prezencen e meleqve, dhe në takimet e tila kur marrin pjesë njerëzit, në fund kur shpërndahen dhe çdo njeri shkon në rrugën e ti, Allahut të baraka wa ta'ala për shkak të karakterit këti të bimi i falë të gjithë. Sikur ka arë në hadith, një njeri nuk ka arë me këtë qëllim, mirë po ju ka bashkan gjitë këti tubimi edhe këtyre njerëzve dhe me leqt i thojnë Allahut, ja Rabbi, është një njeri që nuk ka pas qëllim këtë mëgjlis, po vetëm sikur me thonë i ka dalë rruga, ka nxonë rruga, ka në marë shokt me vete. Atëherë pejgamberi a.s. për tubimet edhe mëgjliset e këtila ka thën, humul gjulusu la jashka bihim gjelisu. Këto mëgjlise, këto takime, këto grupime janë të atila që nuk kanë mundësi për asnë moment mundot, edhe nëse një njeri ka arme në një qëllim tjetër. Për atë neve në mjafton si motiv që të në motivan të marim pjesë në takimet e tila, vetëm me përfitu, insha Allah, prej faljes edhe rahmetit Allahu të baraka wa ta'ala. Ne javën që shkoj kemi nis një cikl të ligjëratave me titull Ta njohim Kur'anin. Për shkak se po i afrohemi mujit të Ramazanit, i cili është edhe muji i Kur'anit, dhe dia jon për ballë Kur'anit nuk është në nivelin e duhur, mos thëm në nivelin e kënaqshëm, dhe kjo është një përpjekje që të bëjmë një refresh, që të vetëdijsohemi më shumë për ballë Kur'anit, t'ja dim vlerën më shumë Kur'anit. Por ato të mos humbim kohë, si vazhdimësi e këtyre ligjërave, të lexu Kur'anin. Nëse fillojmë me lexu Kur'anin ne, para se fillojmë me mësu Kur'anin, me studiu Kur'anin, me meditu rreth ajeteve të Kur'anit, ne kemi parasysh rregull që do të përmendim dhe gjërata jon do të ndërtohet mbi bazën e këtij parimi, atëherë Kur'ani i famlart do të fillon me ndiku të këne. Se ne e kemi këtë problem. I kemi përmend javën që shkoj disa karakteristikat Kur'anit. Kemi përmend se Allahu e ka cilësu Kur'anin si ilaq. Kemi përmend se Allahu e ka cilësu Kur'anin si udhërfys dhe udhëzus. Kemi përmend se Allahu e ka cilësu Kur'anin si këshill. Mirë po ne njëtën tonë praktike nuk e shohim ndikimin direkt Kur'anit njëtën tonë, në personalitetin tonë, në qëndrimet tona, në vendimet tona, në sjelljet tona. Dhe këtu e kemi atë problemin që e kemi një dalim shumë të madhë me ka përmban Kur'ani dhe në praktik njëtën tonë. Kur'anin ose me mësu Kur'anin duhet me pas pa këtë rregull. Cila është rregulla? Tjetër, unë edhe ti duhet të jemi mos kemi dyshim fije e vetëm me tu nuk kemi përshëllim atë zike se me miliard e në kuptimin fizik janë gjallë mirë për neve për në intereson gjallëria dhe jeta e vërtet. Kjo është pjesa e parë e këti regullë. Pjesa e dytë, ne vetëm me Kur'anin jemi larkë pamës. Ne vetëm me Kur'anin mundemi me pa. Pa Kur'anin jemi dverbërt. Pa Kur'an jemi qorra. Dhe pjesa e fundit e këti regulli është ne vetëm me Kur'an jemi të udhëzuar. Në momentin kur na mungon Kur'ani, atëherë jemi të lajthitur edhe të devijuar edhe të humbur. Të nderuar vëllezër dhe motra, dhe parimi që para se me lexu Kur'anin duhet ta kujtojmë këtë. Vetëm me Kur'anin jemi gjallë, pa Kur'anin jemi të vdekur. Vetëm me Kur'an ne mundemi me i pa gjërat. Mundesh me thonë një vizionar çka të dush. Pa Kur'an je i verber, nuk sheh. Dhe vetëm me Kur'an je i udhëzuar, pa Kur'an je i humbur. Ma shumë se 70% qytetarët e PS jonë të vdekur, qëta që jetësin me ne që i shohin, jonë të vërbum, nuk shohin, edhe jonë të humbur dhe devjum, të lejthitur talisht. Që të regull që dietarët islam e kanë përmend dhe që duhet tjetë bindje e paluhashme e jona, për këto ka argumente. Tash kemi me i pru ajetet prej Kur'anit me vërtetu këtë regull. Por mësë me i hongër mendja dikuj që vallaj këta hoxalart e kanë për dëtyr njerëzve mja u mush mendjen drejt fes, e këta din me i zbukuru fjallë dhe me i ndrejt fjallë, ja, kjo nuk e fjallë e hoxalave, ky regull ka dalë dhe është nëzirë pej Kur'anit. Dhe e ajetin e parë, që të rëgën se vetëm me Kur'an je i gjallë, pa Kur'an je i vdekur. Ajeti 52 shura, thëtë Allah të baraka wa ta'ala, wa kadhalika auhajna ilejke ruhan min emrina. Allahu i madhruar thëtë, ne kështu, o Muhammed, ty të zbritën jetën që ti tish i gjallë. Para se me i arë Kurani, pejgamberi të thënë, pejgamberi kërë i vdekun. I vdekun. Ska qenë i gjallë, Resulullah e zemë. I gjallë në kuptimin fizik ka qenë, zemra i kare. Sa veti ka pas pejgamberi kërë Allahu ka fillu zbritin e Kuranit? 4 vjet. Pa i 4 vjet ka qenë i vdekur. Kurani ka bot gjallë. Ilëm, këtu është përdorë një shprehje, ruh, shpirt. Shpirti aludon çka? Jetën, gjallërinë. Mungesa e shpirtit aludon çka? Vdekjen. Do të thotë Allahu ta von, pa Kur'anin ti sikur ke qenë pa shpirt. Do të thotë Kur'ani ty të bën gjallë. Kur'ani të jep gjallëri. Pa Kur'an je i vdekur. Ani pse ti ecë? Han, pin, lëviz. Po ti e i vdekur, ti e një i vdekur. Dalimi në stejeve të vdekurve që janë mareza, se ata janë për fundi tokë, ti e mbi tokë. I dekum je. 70% mas pak, ti e mpej që kështu jam. 70%. Edhe shumë banor, edhe shumë antar të familjeve tona me keq ardhje, ju në qështu të dekum. Allahu na japë sukses dhe në ndihmov, me u bo shkaktar, me u dhëzu familjar ton. I ki njerëzit në shpit, dekum. Kanë nevojë për gjallëni. Dekum i ki. Pa Kur'an, ata e në dëvdekur. Vetëm Kur'ani, me ndimin Allah, ata e në gjallë. Dhe gje ajetin tjetër, që të regon se njerëzit vetëm me Kur'an kanë mundësi me i pa gjërat, janë larkëpamës, janë vizionar. Pa Kur'an janë dëvërbun. Fjala është për ajetin 123-124 Taha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dhe gjojnë këto dy ajete të fuqishme prej surës Taha 123-124. Thotë Allahu i madhruar, nëse të vjen udhëzimi prej Allahut, ajo është udhëzim i vërtet. Andaj atë udhëzim pasoje, atë rrugë ndjeke. Fela e dhullu wa la shqa. Mos u lajthit, mos u devijo, dhe mos u të gëj humbur dhe i shpërqendrum për balë udhëzimit. Qërë të shajeti tjetër që përna intereson neve me dëshmu, me argumentu regullin, parimin që s'do të harojmë, pa asë me lexu Kur'anin. Tash përdojmë me argumentu për atë pjesën se njerëzit pa Kur'an janë të verbërt. Tash Allah o thotë, wa men a'rada an dhikri. Ata që largohemi dhe ja kthejnë shpinden Kur'anit, fa inne lehu me ishëtën danka. Të tilët kanë me jetu një jetë shumë të fështirë dhe të rëndë. Jetë me telashe. Këta njerëz nuk mundën me jetu lumëturin. Me ishet e ndanka. Jetë mundimshme. ata që ja kanë kthy shpinën edhe e kanë hudh përmas Kur'anin, atyre Allah thot, ata kanë mejtu jetë të mundimshme. Wa rahshurhu yawm al-qiyamati ama, ditën e kiametit kanë me dalë për Allahut dverbërt, strojnë. I thënë Allahut, ja Rabbi, në dynje këna pa sy, këna pa. Tash, thonte, kër fillon me lexu ajetin 123-124, vazhdo ajetin 125-126, e shetë debatin edhe muhabetin që ka me ndodhë mes Allahut dhe këtëre njerëzve që ja kanë thyrë shpindën Kuranit nesën ditë kiametit. Thënë, ja Rabbi, kër kemi qenë në dynja, kemi pa. Së më kënë qërë. Qëka u po me nesët? Kër kemi dritën e syve? Allahu thët, qërë Allahu që fa përgjigjë, ja, këtën e njerëzve. Thët, ju sa keni qenë në dynja, më kishit haru mu. Edhe mësimet e mija i keni haru. Sot ju jeni të haru më ditë kiametit. Sot jeni të haru më. Për thëmë vëllëzër, njëriu vetëm me Kur'an ka mundësi me qenë i atil që i sheh gjërat, ose e kemi edhe ajetin tjetër në surën Ra'd ajetin 19, ku Allah thot, e thëmë i ja'lemu enneme unzile i lejke min rabbike l'hakku kamen hua a'ma inneme jetëdhekkaru ulul elbab. Allahu i madhruar thot, a nuk po e din ata të cilët ne ty ta zbritëm prej Zotit tënë të vërtetën, Kur'anin? Apo mos janë të verbërt? Dhe me ata që nuk dojnë me e pranun nga Zotit të vërtetën Kur'anin, atëra ata janë të verbërt. O vlazen, krejt peja she, nuk janë qora, nuk janë të verbërt. Mirë po, Për i marë dy të shemboj. Pardje, kom pasë rastin në rasti, nuk e di cila loj ka qenë t'ju lujt tash kampionatin botëror, pardje, nuk e di cila loj ka qenë një far loj e t'ju lujt, s'pon kujtohet tash, edhe kom pasë rastin, me ullë një kafeteri, me e pi një kafe, e kisha një takim me një njeri. Aty ishtë një televizor, ishtë t'ju lujt loja. Edhe tash një ekip fitoje një në hupi së përdi cila, edhe aty tash një tavolin afër neve, ishin 3-3, edhe njoni filloj me piskatë, edhe filloj i hupi disponimi, edhe prej zhurmës edhe piskames, mas pak e hetova se i kish hup 500 euro, se kish lujt bastore. Kësh po më interesant tash, kësh shumë kërë me të arkesh. Mirë po më po du me u këthy të tema jonë, këta njerës që hin bastore, ata shohin, nuk jënë verber. Mirë po, atyre u mungën shqiqimi i vërtet që Kurani ta mundësën për me pas ata të mundur mos me him bastore. Për ndryshe, krejt ata që him bastore dhe lujnë kumare, ata jënë dëverbun. Jënë dëverbërt. Sa ata nuk e kanë Kuranin, që Kurani mja u ndryqu mendjen edhe syrin edhe mja u tregu të mirën dhe të keqen. Për ato o ndëruar, unë dhe ti, dhe të në Kur'anin, kemi mundësi me i pa gjërat, ashtu si janë. Kur'anit mundësan me e pa të bardhë dhe në të bardhë, të zezën, të zezë, të mirën, të mirë, të keqën, të keqë, halalën, halalë, haramin, haram. Po, Kur'an, këto të përzihen. Dhe ti nuk e din harami o halalë, o haram. Nuk e din e bardha, a është e zezë, a është e kuqe. Nuk e din e mira, a është e keqe, a është e mirë. Se ti të mungon mekanizmi që ty të ndihmon me pa, realisht një sen. Dhe pjesa e fundit e rregullës, se ti vetëm me Kur'an je i udhëzuar dhe pa të kur, dhe pa Kur'an, pa të, je i humbur dhe i devijuar, argument është ajeti 108 surën Yunus, ku Allah thot, kul ja ejuhën nesu, kad gjaëkum ul haqku min rabbikum, fa men ihteda, fa innama jehtedi li nefsihi, wa men dhalla, fa innama jedhillu alejha. Thuaj, o Muhammed, o ju njerëz, juve u erdhin nga Zoti juaj e vërteta, Kur'ani. Ata të cilët i përmbahen udhëzimit, me të vërtet janë të udhëzuar, ndërsa ata të cilët lajthiten nga e vërteta nga Kurani, të tillët janë të humbur dhe të devijuar. Dhe të vëllezër, kjo rregull, ky parim është shumë i rëndësishëm për çdo njerin prej neve, para se me fillu me mësu Kuranin, me lexu Kuranin, mos harani edhe njerë për përsëritje dhe për kalojmë pjesën tjetër. Unë dhe ti, vetëm me Kuran jemi gjallë, pa Kuran jemi të vdekur. Unë dhe ti, vetëm me Kuran mund të shohim, pa Kuran jemi të vërbum. Unë dhe ti, vetëm me Kuran jemi të udhëzuar, pa Kuran jemi të humbur dhe të devijuar. Këto duesh me e bind vetën. Këto, nëse ka mundësi, pu du me e thonë një fjalë, sikur të ekziston të një laborator që bën analiza edhe ta merë pak gjak, me dalë në analizat gjakut që kjo regull, që ti, sikur shahdetin që e ki, që të regull dësh me pas, të ngullum në zemrën tënde, pa dyshim, nëse donë Kurani, me u bo ilaq, drit, udhëzim, rrug, shpëtim, nësim për ty. Për ndryshe, nuk ka vlerë Kurani. Nuk ka vlerë Kurani. Tash du me e pru një shembul, që Allahu të barë të vëtara, para se me i pru një 25 ajete, që këto ajete prap neve na tregojnë se çfarë vlerësimi Allahu i ka bërë Kuranit. Po para se me i pru këto 25 vlerësime që Allahu ka vlerësu Kuranin, 25 ajete të ndryshme, dojmë me e pru një shembul se si Allahu të barëka wa ta'ala i ka përshkru ata që ja kanë këthy shpindën Kuranit në dunja, ata që nuk i kanë pun të mire me Kuranin, ata që nuk dojnë me e njoftë Kuranin. Allahu të barëka wa ta'ala në ka të rëgu për këta njerëz nesër në ditë kiametit qëfar halë e kanë këta. Allahu në rujtë ja Rabbi. Fjala është për ajetin 49, 50, 51 prej surës Muddathir. Thotë Allahu të baraka wa ta'ala, fëma lehum ani të tëdhkirati mu'ridhin, ka anëhum humurun mustenfira, farrat min kasvara. Allahu të baraka wa ta'ala thotë, a thu val, qka është me disa njerëz që ja kanë këthy shpinden Kur'anit i cili është përkujtus, Kur'ani i cili përmban këshilla, qka është halë i tëre që ata ja kanë këthy shpinden Kur'anit, qka është halë i tëre që ata nuk podojnë me përfitu nga drita e Kur'anit. Tash Allahu të rëgon edhe në dunje edhe në akhiret këta që ka kam i gjithë. Thëtë Allahu, ka enëhum humurun mustenfira. Thëtë këta njerëz që ja kanë këthy shpindën Kuranit, jonë, qërë që farë shembul e Allah e ka përën Kuran, thëtë këta jonë sikur se gomart e trembum, gomart e trishtum, ferret min kasora, jonë të më që këta gomar jonë trishtum, po prej trishtimit po ikin sikur se po i ndjek luani, ose sikur se një gjuetar i ka marrë shej edhe don me i gjujt. Dy kuptime ka dhënë ulemaja. Çto po du halala pak me spjegu se po ashtë gjysa se keni kap mirë. Qërë Allahu të barë këva tala në Kur'an në sil shembuj ilustrime. Hëtë ata të cilët nuk dojnë me marë përkujtime, mësime, këshila për Kuranit, më arridhin, ja kanë këthin këshminën Kuranit, zdojnë mingu. Hëtë këta ikin për Kuranit, për mësimeve të Kuranit, si kush ikin? Allah dhëtë, si kur më kohën ata gomar trishtum, një gomar i trishtum, ose o i trishtum pëse për endjek luani, ose edhin se kanë dalë, ta marë një shembull. Në është aktu dikush gjyëtar, është vakti, ka gjyëtia, i ka ato fazat e veta. Kur dalin gjyëtart në një hapsirë, në një sipërfaqe, në pyll, në mal, edhe dojnë jë ndalë një gjah, ka kaproj. Kur ata kaproj e ndin krismen e gjyëtarve, a trishtone jo? Halakon bërë këtë. A bërë halakon? E, Allah dhët, janë do njerëz që ikin nga Kurani si kur gomar të trishtum kur i ngjek Kurani ose kur i ka qitë në shej gjyëtari. Ja Allah, njëtën tonë përditëshme, kur dy njerëz hahen ndërmes vete, kur dy njerëz përlahen, kur dikush donë me në nëshmu, dikon, qëka i thët? Dhe të ku krejt gomar koke, mos u bo gomar, këtu për këtë fjalë mundet me kërësit blumi, ha? Kërësit dajoki, me bo me i thonë dikush dikuj gomar, a e pranon njëriu epitetin gomar? Absolut, e Allah të barë këvatara, po thot, ata të cilët nuk dojnë me përfitu dhe me marë prej këshilave dhe mësimeve të Kuranit, gjendje e tyre është sikur se gomart e trishtum që ikin, ose prej luanit që për i gjahtan, ose prej gjyëtarëve që kanë dal, edhe i lypin me i pas cak të gjahot të tyre. Wallahi vlazen, ata që kanë i pak iman në zemrën e tyre, nuk lejojnë që statusi i tyre me vazhdu në këtë gjendje. Allahu na mbrojt ja Rabbi dhe na rujt pe sherit shejtanit. Allahu na imbush zemrat tona me plët dashni ndaj Kur'anit famlart. Etash, mas kësaj qështje, mas kësaj pike, do t'i përmendim vlerësime të cilat Allahu Dhul Gjelal e ka vlerësu Kur'anin. Në Kur'an, se na nuk thejojnë Kur'anin. Une, qëlimi në përmjet të religjeratat është me bo përpjekje me njoftë Kur'anin. E kërë njojnë Kur'anin, inshallah për jakëthim jetën dhe zemrën Kur'anit, edhe për e bojmë një program që Kur'ani me qenë një jetën ton programi majrençishmi. Si kur ne edhim dilën o familja moderne, tonën është ajo tjetëra, si thojnë asaj, ka dhe neja jonë, të martën është kojdi une, të mërkurën është kjo, tajten është kjo, nora një ka kjo, nora tre o kjo, nora pesa kjo, nora shtatë o kjo, nora njështë një. Ne podojmë me bo përpjekje, me njoftë Kur'anin që gjatë 24 orëve tona me a bo një orar Kur'anit njëtën tonë. Po njeri që nuk e një Kur'anin, ai nuk ndin nevoj me i bo orar Kur'anit. Jemi gjahila. Për ato kemi nevoj me largu gjahil lëkun i njërancën ton edhe me njoftë Kur'anin. Inshallah besoj që koha do të mandel me i përmend këto 25 shembuj që jënë vlerësime. Allahu për vlerëson Kur'anin për ty dhe për mu, që ti mu dhe disu qka Kur'anin. Vlerësimi i parë, Allahu e qunë Kur'anin e vërteta. Ajeti 31 surën Fatir, thot Allahu te baraka ve taala, "Walladhi awhayna ilayka min al-kitabi huwa al-haqq." Ne o Muhammed, atë të cilën ty po ta shpallim nga libri, ajo është e vërteta. Ne ty po ta shpallim librin Kur'anin, Kur'ani është e vërteta. Sot njerëzit krejt përpjekjet e tyre janë të kanalizuara si me e gjithë vërtetën. Qeti me dy fjallë mos u lodhë, e vërtetë është Kurani. Qe, bujru, mere, bismillah, bujru, urdhaja. Dëvërtetën e kinë Kurani, mos u lodhë. Kur njeriu, ta marë një shambë. E minis në 4-5 bazën, e midal, edhe në ka jabë dikush neve një detyr, nisën i prej këtuj, që ta shmeni e redelni, nisën i në Prishtin. Keni me shku në lagjen Dardani, edhe keni me e gjithë filan, ordinancën me kërku filon doktorin. Në të katër dit asë njoni nuk kemi qenë kur në Dardani. Mirë po, alë që në ka japë këtë dëtyr, në ka japë adresën e sakt. Kime shku në Prishtin. Në Prishtin kime shku në lagjën Dardania. Atu kime e lytë ordinancën me titull mjekësia moderne. Ajo është kirurg, emrin e ka filon vistekit. A e ki zërë, gjysa punës të kry. Ka me dhe shë bismillah, me dhe skerin edhe munis. Ha? E, krejtë neve në interesën e vërteta. Po shumë problem kur ti s'dim cila është adresa e rrugës dëvërtet e cila në qënë të e vërteta. Kur e gjenë adresin, o zër? E vërteta o të ndëruar, zot ju ndëroft, e vërteta është Kurani. U kry puna. Vesh, bismillah, për vili durt, nisja me njoftë dëvërtetën. Kry puna. Vlerësimi dytë. Allahu të barë këva tëra e ka vlerësu Kur'anin udhë refis, udhë zus. Sot njerëzit problemet matë moja, thot hoqë, në ka dek baba rahmet past, ka punu 70 vjetë, mi kalon do parë një pasoni, jo mi interesu me njës një biznis, po s'po di qka për hoqë. A din me më orientu, a din me më ndihmu, me shku të dikush që din me më ndihmu. Që njeri është i dezorientu, ka nevoj dikush më orientu. Ky ka nevoj për një udhërefys. Në vjetën tonë, balafacohemi me lëndë i probleme. Probleme në familje të ndryshme, probleme sociale, probleme politike, probleme, ti je i dezorientum, gjithka ki pres, për një moment, një hukë, zinë që ka me bo, zinë, o, zëtë, një mamë, zinë që ka me bo, qësh, ti ki nevoj për udhërëfys, ki nevoj për një dritë të madhe që në krejt këto ersira, në krejt këto mjegula, në krejt këtë halakon, vjen një dritë e madhe edhe të shpërthen rrugën edhe ti e sheh rrugën e drejtë, Allahu Akbar. Që këj udhërëfys, që këj udhëzus, është Kur'ani. Bilëm, të dashurit e mi, në Kur'an është prezente harta shumë e sigurte dhe shumë e qartë që të qënë direkt e në Firdausat e në gjennet. Në Kur'an e ki hartën, me milimetra, midis Firdausit, kimu knaq aty, ta e Allahu dhul Gjelal. Por në Kur'an është një hartë tjetër që të regon rrugën e cila të qënë në fund gjehenemit. Apo do në mezgjith, se më do në mezgjith? Në Kur'an, dy hartë e ki. E ki hartën e parë që të qënë në piken më të lartën në gjennetit Firdaus, Allah në abot nasib neve dhe prindrëve tanë, ja Rabbi. Allahu dhul Gjelal thëtë 52 A'raf, wa laqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin huda wa rahma. O Muhammed, ne ta kemi dhuru ty librin i cili ka spjegu çdo gjë. Huda wa rahma, është udhërefis edhe mëshirë për ju. Krejt i kitë spjegume në Kur'an. Që që përdojtë? Bi kitabin fassalnahu. Ta kemi sjellë Kur'anin, i cili është një libër që të gjitha i ka shpjegu. Nërë detajume. është një libër, fjala vjen, e ke marrë një libër, ai libri përmend vetëm regullat përgjithshme, Një numër shumë i vogël i njerëzve mundën me kuptuat libër, vetëm ata që janë profesora, që janë doktora, që janë elit. Kur'ani, krejt edhe ato detajet më të vogla, krejt Allahu te barekuhu te ala, krejt ai ka kallzu. Ka thonë pejgamberi alayhiselam, halali, edhe rruga halalit është e qartë. Halali edhe rruga halalit është e qartë. Ska me të kur gjonë mjegull, hiqish, krejt dihen, kur gjonës është mjegull. Sa që ka thonë Ebu Bekri radiallahu anhu, edhe një zëgë kur flutëron, edhe për atona ka kazu pejgamberi ale islam, pse flutëron, krejt, për gjonës ka. Mirë po, hape zemrën dhe vendose udhërefysin e vërtetën zemrën tonë dhe Kur'anin, insha Allah, Kur'ani ka me qu derin Firdaus, ty dhe mu, nëse nuk i dash Kur'anit, edhe nëse nuk i bën hile Kur'anit, mos i bë lajka, mos i bë dallavere Kur'anit, respektoj fjalët e Kur'anit. Kurani thot që kjo rrug, rruga prej pejes në dynja derin firdaus është që kjo, që ka është kilometra, që ka është kthesa, që ka është tunela krejt. Ti thush, ja me këm gjithë një rrug tjetër. Ti, ajo rruga tjetër, Allahu e din këtë qënë. Regullat lypin Kur'anin me respektu 100%. 100%. Nëse të në me shku në gjennet, nëse nuk i respektojmë regullat të Kur'anit 100%, atëra nuk kime mbri, nuk kime mbri në gjennet. Vlerësimi i tretë që Allah ja ka bo Kur'anit, Allah ka vlerësu Kur'anin si burim i dijes. Kur'ani është burim i dituris. Thotë Allah dhul gjelal, ajeti 121, suratul Beqara, ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير فتالله ما ذوار بدون ما أرغمنتو سكران يشد برم إديس كشو الله كابل سكران فتالله ما ذوار Jehudit edhe krishtert nuk knaqen me ju, o Muhammed, o musliman. Jehudit edhe krishtert nuk knaqen, nuk janë të knaqen me ju deri sa edhe ju nuk bëni si ta. Kur të bëni si ta, ata knaqen. Kur se të knaqen? Thuaj, o Muhammed, udhëzimi i Allahut është udhëzimi i vërtet. Që ta shkaj thotë Allahu pejgamberit a.s. E nëse ti mbasit ka ardhë Kurani që është burim i dijes, ja ndjek qefin atyre, epshin atyre, atëherë nuk ka kush me të mbrojtë dhe me të ndihmu ty nesë në ditë kiametit, nëse devian. O, vëllezërit e mi dashur, Allahu na forcoft në rrugën e drejtë. Ja Allah, Allahu dhul gjelal për e qortan, Resulullahun për i thot, masit ka ardhë Kurani që është libri i dijes, nëse ti vesh pak lakon, me u bo qefin atyne, me ndjek epshet e tyre, ma le kemin Allahi min valijin vala nasir, s'ka kush me të ndihmu nesë një të kianetit, kush të ndihman? Ej, këj qortim edhe këj kërslim për Resulullahin, po për ne të shkretit, Allahu na forcof në rrugën e drejtë. Për ato i nderuar, nëse të interesan rruga me shku deri në gjennet, atëherë informatat e saktat që ty të qojnë gjennet, i kinë Kur'an. Edhe të pejgamberi a.s. i lypet diku tjetër, jashta Kur'anit dhe pejgamberit a.s. ma le kemin Allahi min valijin vala nasir. Ne se ndit kiametit, zdikush ka me të ndihmu ty. Nuk dikush të ndihman. Informatat që të qojnë gjennet, i kinë Kur'an. Vlerësimi katërt që Allahu dhul gjelali ka bërë Kur'anit është se Allahu e ka vlerësu Kur'anin si dëshmi, si provë bindëse. Thëtë Allahu dhul gjelali ajeti 174 Nisa, ja ejuhën nesu qad gjaekum burhanun min rabbikum. O ju njerëz, juve ju erdi dëshmia Kur'ani si provë bindëse prej Zotit juj. Ai që është i dyshimt, ai që është i luhatur, ka nevojë për bindje, le të kërkon dëshmi edhe prova bindëse në Kur'an, se Kur'ani është burhan, provë bindëse. Dëshmi që ty ta konfirmon statusin ton, a je në rrugë drejt, a si në rrugë drejt. Ne për çka kemi nevojë? Çka problemi jonë? GPS-a, si i thëjnë asaj kër e instalon në kërë navigacion, jeni s'pej 5 me shkun meke, edhe i navigacionit ka zonë krejt, ke dalë pej teritorit Kosovës, ke njën Macedoni, ke njën Bugari, ke njën Turqi, ke njën në Siri, ke njën Jordan, ke njën teritorin Arabi Saudita, ajtë ka zonë veri, jogë, që ka shë kilometra. Për një moment, devjan, ajtë ka zonë ding, ding, ding, ding, theu, thot, 20 kilometra, dëshmë këty, të ka zonë, ajtë e kanë bojë, kanë lidhë me satelit, krejt. Ne nga një herë në rrugën ton drejt Allahut, në rrugën ton që jemi nisë për në gjennet, që thiret rruga ihdina sirata il mustaqim, që është thiret kjo rruga autostrada? Rruga e kombit, autostrada Shqipërisë, thiret rruga e kombit, a thiret? Sa li Berisha, Allah është problem që Allah e uzovë që i ka bua të rrugë, rruga e kombit. Eto, rruga jo që na jemi nisë për në gjennet, quatë sirata il mustaqim. Ka njerë shejtani, po dhjene për në largën. Ti ki nevoj për njëre me ulirë me GPS-in dëmë me të kazu, hej, ku më këthy? Këta, këta, këta, më shu dargo shumë, më shu dargo shumë, se s'din ku delë tëni. E, kusht të ndihmon ty për më këthyja petën siratën më stëkim, ki nevoj për provën bindëse, ki nevoj për dëshmi, për argumente. Kurani, Kurani, sa Allah dhe të burhan, ju ka arë prej Zotit juj burhani, dëshmija, prova bindëse, që ty ta konfirmon se ti jenë rrugën e vërtet, insha Allah, që ka me qunë gjennet. Përse vlazën për falemi? Përste një ardhje qëtu? Na, përste një ardhje? Ju në parë s'pi e për juve që një ardhje këtu? As kërë gjësë po hani, as po pini. Ju një ardhë qëtu, me mësu diqka, me i marrë do se vape, insha Allah, kur dalin para Allahot, me shkun gjennet. A një ardhë për qëta? Që kjo është? Për atë vlazër, Kurani është shumë i rëndësishëm për jetën tonë. Ne pa Kurani jemi të vdekur. Ne pa Kurani jemi të vërbum. Ne pa Kurani jemi të humbum. Jemi devijum. Vlerësimi i pestë që Allah i ka bërë Kuranit është se Allahu e ka vlerësu Kuranin si mbrojtës. Thëtë Allahu i madhruar në surën Maide ajeti 48. U enzëllëna i lejke l'kitabe bil haqqi musaddiqan lima bejnë e dejhi minë l'kitabi wa muhejminen alejhi. Thëtë Allah i madhruar, ne o Muhammed, ty të zbritim librin, Kur'anin, me dë vërtetën, e cila i vërtetën dhe i konfirmon ato që ishin parateje, të vrati, zëburi, injili, libra që ishin parateje, wa muhejminen alejhi, dhe Kur'ani është mbrojtës i atyre parimeve. Kur'ani krejt ato parime dhe ato regullat të vratit, të njilit, të zëburit, që nuk i kanë falsifiku dhe nuk i kanë deviju njërzit, Kur'ani ato i ka mbrojt, i ka konfirmu, i ka vërtetu. Ato kër njërzit kanë deviju, Kur'ani ka thonë që do të më këthy me dalë në rrugën e drejt. Vlerësimi i gjasht i Kur'anit që Allah ja ka bërë Kur'anit, Allah ka vlerësu Kur'anin si liber i bekuar, liber i bereqetit. Surë Sada jeti 29, kitabun enzelnahu i lejke mubarakun li jetë dëbëru ajatihi. Allahu i thëtë pejgamberit a.s. e me pasë neve, Kurani është libri të cilin Allahu të zbriti ty, mubarak i bekuar, libri i bekuar, libri i bereqetit, li jetë dëbëru ajati, dhe Allahu e zbriti këtë libër të bekum, që ju të ndaleni dhe të bëni përsi atje, meditime, analiza rreth ajeteve të ti. Wallahi vlazen, Kurani edhe bereqeti edhe begatia e Kuranit është e gjithanshme. Ne sot një për probleme më të mëdha që vazhdimisht sfidomi dhe balafaqohemi është problemi i riskit. Pasha Allahin, bëni të bindur qëto, mos e harani. Po i thëmë vetës para, edhe juve, ai që e lexon Kur'anin, në të shpi ku lexohet Kur'ani, vallahi nuk ka varfëri dhe fukarak në të shpi. Bënë i bindër, sa Allah ka thonë, mubarak i bekum, i bereqetëshëm, o ymrit ka bereqet, o trupit ka bereqet. Mi u përmend të shembuj prej sahabeve, edhe pe i mësimanve të mirë të hershëm selefit, këto na doken të pakapshme. Unë do t'ju përmendit do shembuj të kësaj kohës tonë, të njerëzve që i kanë jetu me ne. Mu më janë shumë keq që detyrohem ko pas kohë me marë shembul babgjyshin tim, po këte nuk e boj për ndoni krenari dhe për ndoni lavdat, pëse jemi për asaj familje, po këto detyrona me e bo për asaj se e kam pa me sytë e mi në shpinë time, se kemi jetu bashkë. Për ndryshe, po të shisha dhe të tjerët, do t'i mera shembuj edhe të tjerët. Edhe pse tash do t'ju tregoj edhe për një dytë rrogjallar tjerë. Çfarë bereqeti Allahu ju ka jap atë njerëzve njëtë? Unë prej momentit kur e mbaj mend veten teme, edhe mbaj mend që kom nisë me i kuptu sendet botën ku jetoj, e deri sa babgjushim ka kalon akhirat rahmetullah alej, unë e di një gja, gjdo dit, gjdo dit ver, vjesht, pranver, dimër, Ramazan, Bajram, vitiri, gjdo dit mas e ka falë në mozën e sabajt, nuk ka leviz pa i lexu 5 gjyzat Kur'anit, minimum, maksimum i 6. Jo 4, 5, minimum. Gjdo dit, 365 dit. Në Ramazan, në Bajram, në vitri, kri. Gjdo dit. Nëse logariti sa vjetë kjo ka ndodhë që une e mbaj men, atëherë logaria delë se a i ka vdek vitin 2000, po logariti diku prej vitit 90, 10 vite vetëm pe logariti. Pe vitit 90 dhe i vitin 2000, vetëm qëto 10 vite pe logariti, po logariti vetën kër i kom pas 12 vjetë, jo ma herët, gjithmonë. Haqë Muhammed Gashi, rahmet past, në pjesën e fundit të jetës ti, pa dek, gjithmonë, në tri dit, e ka kënu krejt Kuranin. Ndo një herë, në dy dit. Tri dit, gjithë. Ka dhe gjyza në dit. Ndo një herë, 15 gjyza në dit. Kret kanë jetu mbi 85 vite. Kret kanë vdek të konë dvedishem 100%. Apo, dekat vjen dyqysh, do të shëqeri, tensioni gjakit, as skleroz, në konë dveta, bërgjysh jem ka marrë ades me falë namazën e drekës, masi ka marrë ades, e kreja pa manekin, selam aleikum. Haqë në me dvashi, ka dek pa konë smuta, hiqish, mbita të pesjet krejt kohen për mensh është paralizu, s'ka dit me fol, mbas një kohë me terapia, me ilaqe o bo, edhe masë është paralizu, ka jetu edhe ma shumë se 10 vjet, edhe qëtu në të shëgjami ka dalë edhe krejt kohenin për mensh komplet, pe ilhamdullaj derin kule u brabin nësë. Nuk e di se kanë pas probleme ekonomike, as njëri për tëne, me dojnë me ashtre dorën dikuj, në të, Kurani është liber i bekuar, e vështë një shemë për i të regoje, po kalim një pej selefit, njëni pej selefit, në vjen keqës në kujtuat e emri tani, po e kemi vërmen, disarën ligjeratat e kalume, i shtren në shtratin e vdekjes, djemë të ti pokojnë, prindi është i dhimshëm, emocionet ronda, po i thot baba i cili edhe pak orë po dek, po kërën në akiret, po i thot djemëve, o bite mi, mos kani, se në qëtë dhomë që tu, 18.000 herë, e kombo hatë me Kur'anin, 18.000 herë, e kombo Kur'anin, mos kani se insha Allah kemi që ka gjem të Allahu dhul gjelal. Logarit e, a një mujdit ka zgat kjo farë kampionati bëtërora, ka zgat një mujdit? Hala së bovesh, a një mujdit bëtë kur, po, ka dy loja, ka tri sa në konë, një loj është një orë gjysë, nëse ishe dy loj, tri orë, nëse ishe dy orë, brenda ditës, tri orë, ata me nëmendet që këto tri orëti që ke këshyrë loj, kur ke me dalë para Allahot, kanë me të afru të Firdausi? Vetit, mos më kaza mu, unë edhe ti, pi kazojnë vetit. E ke hu për zë ditë ka tri orë, të këshyrë Argentinën, Hollandën, Brazilin, Meksiken, më them thash, edhe i ke hu për ka tri orë. Qëto ka tri orë që ke këshyrë, a kanë me të afru, a kanë me të nimu nesër kër janë ura siratit? E, sa minuta edhe sa orë lexon Kur'an, nesër në ditën e kiametit, Kur'ani edhe në gjinimi, Si kur ka thonë pejgamberi alayhissalam hadith të vërtet, Kurani dhe nxjimimi bohen shefaqji. Yashfi'ani lil'abdi yawm al-qiyamah. Bohen dërmjetësus. Kurani bohet si kur njeri personifikohet, fillon me fol Kurani dhe thot: "Ja Rabbi, robi yt mund ka lexu, e ka prish gjumin e ti, ka qenë i labër, në ku unë jam dëshmitar, ja Allah." Allahu i jep fuqin edhe e personifikon Kur'anin, mu kon dëshmitar, ty me të mbrojt nesëm. Edhe në gjinimi, thot, ja Allah, kë kanë gjinu, kërë konë dzetë, kërë konë dita e gatë, e kanë banë vetën për ushqime, për pjeve, unë polipi shefat, unë polipi ndërmetësim. Allahu Azza wa Jall shumë na fol për keqardhjen edhe për pishmollakun ditën e kiametit, që një pjesë e madhe e njerëzve ndin keqardhje. Mirë po, atë ditë nuk ka vend për keqardhje. Keqardhja dhe pishmollaku pranohet vetëm në dynjë, në ahiret s'pranohet. False kanë. False kanë. A në dynjë, aman, aman, plotem, sa ma shumë bëhu pishmon. Se sa ma shumë në dynje bosh pishman edhe ndin kësharje, i afer Allahu të barëka wa ta'ala. Allahu në imbush zemrat tona me plët dashnin dhe i pendimit dhe taubes, së vërtit. Shembuli i shtatë që tregon se si Allahu e ka vlerësu Kur'anin, është, thot Allahu të barëka wa ta'ala, në surën Yunus ajetin 57, Ja ejuhan nasu, qad gjaëtkum ma uedhatun min Rabbikum. Qëka është kjo? A, tamam. Qe, këta dëvërbum jënë? Këta e në dëvërbum? Po, këta e në dëvërbum? Edhe jënë dekum, edhe jënë të humbur. Se njëri u gëzot vetëm kër e ka përcen urën e siratit edhe hinë gjennet. Po, në dënje, ka gëzime. Është shumë normale njëri u më gëzu në dënja. Mirë po edhe gëzimi dhe hidhrimi gjithmonë lidhet me Allahun të baraka wa ta'ala. Gjithmonë lidhet me Allahun të baraka wa ta'ala. Bënë thot, Allahu dhul gjerel thot në jetin 57 Yunus, o ju njerëz, juve ju erri nga Zoti juaj këshilla. Shembulli i tet që Allahu ka vlerësu Kur'anin është se Allahu ka vlerësu Kur'anin si shërus, ilaq, shërim. Ajeti 82 Isra, wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil-mu'minin. Ne kemi zbritur prej Kur'anit shërim, ilaç dhe mëshirë për besimtarët. Wallahi vllazën, ilaçi jonë është vetëm Kur'an. Ndoshim më ushnosh në krejt kuptimes e fjalë, në krejt kuptimet e fjalës shërim. Vetëm Kur'ani të shnosh. Kur'ani të shnosh, kur gjë tjetër nuk të shnosh. Wallahi, Kur'ani i ka shnjo, i ka shëndosh, edhe ata shokët pejgamberit alayhis salam që para se me qenë musliman, kanë qenë të zhytur në fundin e humnerës edhe degadencës edhe të keqës. I kanë varosë vajzat të gjallan dhe se në të ko në mentalitetin e tyre ka qenë i papranum, ka qenë turp. Nësa Allah u ta falë një vajz një qik, o kënë bare me të falë Allah u qik, ose e kanë rritëm sheft, ose e kanë shti për zgjallin dhe e kanë byt. Qëta njerës që kanë pas këtë mentalitet jënë bo dëbut, sa që kur jënë lidhë namaz nuk kanë mujtë lotët edhe emocionet të tyre me indalë para Allah të baraka wa ta'ala. Omeri radiallahu anhu, i cili për një goj fjale ka dit me nxirë shpaten, dhe aje nuk ka pas, me Omeri nuk ka pas mundësi me bo dikush kompromis. Kur ka dal namaz, kur ka nis me ledzu surën Jusuf, zoni i ti nuk ka mujt mu dalu, aqë Kur'ani ja ka zbut ndjenjat edhe zemrën Omerit radiallahu anhu, i cili ka qenë i pa kompromis. Kur'ani edhe njerëzit e egrë, kushtimisht po them, i zbutë dhe i bën insona. A i Kur'ani ka ardhë me i bën njerëzit insan, se njerëzit pa Kur'an nuk jenë insona. Ata jenë njerëz me dikom që jetin, po jenë kajdet kejt shtazve tjera. Vetëm Kur'ani njeriun e bën insan. Allahu të baraka wa ta'ala, vlerësimi i nënt e ka vlerësu Kur'anin për kujtus, si kur e përmendem ajetin në Mudathir 49, qka është me ata që ja kanë këthy shpinden dhe po i largon për kujtusit, si kur të jenë ata gomar të trishtuar. Pastaj, vlerësimi i dhet është që Allahu e vlerësoj Kur'anin si drit. Nur, thëtë Allahu Dhul Gjelal ajetin 174 Nisa, Ja ejuhen nasu, qad gjaekum burhanun min rabbikum, wa anzelna i lejkum nuran mubina. O ju njerëz, juve nga zoti juaj, ju erdhi një dëshmi, dhe juve, ju dham një drit të qartë. Kurani është drit e qartë, o vlazën. Kurani është drit e qartë. Pastaj Allahu e vlerëson Kuranin si mëshirë. Ajeti 89, sura Nahl, wa nazzalna alejke l-kitabe, tibjanen li kulli shejin, wa hudan wa rahme. Dhe ne ty të zbritëm Kuranin librin, sëqarim për gjëgjë, udhëzim dhe mëshirë. Pastaj, vlerësimi i 12, është se Allahu të baraka wa taala, e vlerësoj Kuranin si vërtëtus dhe si konfirmuas. Ajeti 31, fatir, thëtë Allahu dhul gjelal, والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ne ty ta shpallëm librin Kur'anin e që është e vërteta dhe ky libër është vërtetues dhe konfirmues i atyre që ishin para teje i librave dhe pejgamberve që ishin para teje pastaj Allahu e vlerësoi Kur'anin si libër i lartësuar sikur thot Allahu në ajetin 4 surën Zukhruf وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ Dhe Kur'ani është në lauhi mahfuz, është libër i lartë dhe i urtë. Pastaj, Allahu e vlerësoj Kur'anin si libër i nderit, ku Allahu thot në surën Waqia, ajetin 77, إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ Kur'ani, me të vërtet, është libër i ndershëm. Kur'ani është libër i nderuar, Ata të cilët i marin mësimet dhe këshillat e Kuranit, pa dyshim se janë të ndershëm. E sa problem ne sot kemi në kohën tonë, sa pak njerëz të ndershëm njohim dhe takojmë. Sot njerëzit janë botë pa ndershëm. Në kuptimin matë përgjithshëm të fjales ndershmeri. Sot njerëzit nuk tërprohen pse rajnë. Sot njerëzit nuk tërprohen pse mashtrojnë. Sot njerëzit nuk tërprohen pse tradhtojnë, sot njerëzit nuk tërprohen pse zhyten në kurvri, sot njerëzit nuk tërprohen pse nuk i respektojnë prindrit e tyre, sot njerëzit e shumë. Do të thotë, si ka mundësi një njeri me qenë njeri i ndershëm, kur ai e ka braktis Kur'anin, e Kur'ani është libri më i ndershëm. Kur'ani është libri më i ndershëm. Por ato vlazën, qeveria jonë në këtë rast, dhe prisat politik, dhe partit politike, deri sa nuk vetëdijsohen se në shkollat tona, për ardhmërinë tonë, për brezat e ri, duhet me instalu Kur'anin si program që prodhon njerëz të ndershëm, Kosova do të ketë probleme serioze dhe do të vunë prej shumë smundjeve të cilat sot i kemi për ditë shmëri korupcion, hajni, mashtrim jo përgjësi e tjere po nuk munden me instalu Kur'anin në përshkolla me prodhu brezat ri e të ndershëm ata që janë bit e komunistave edhe bit e komunisteve ata që janë kopila e kopilesha Nuk munden Ata që janë fëmijë të zinës e të kurvnis Ata që janë rritë me harame e me fajde e me kamot Nuk munden këta Se është nder O vëzër Për një popull Për një shtet Për një shëshëri është nder është krenari Me instalu Kur'anin Në për shkolla Në për institucionet edukative Arsimore Që me dalë brezat ri Jo mundëri me bëta Ju të rritë qeni qëto, mas shumë ti. Qeni hala disa për juve në shkollat mesme. Po ju lësë për hatër të Allahot. Këtu fjallët e mija kuptoni me seriositetin më të madhin. Mësoni. Mësoni dhe vetë mësoni. Dhe qdo njëri për juve letë këtë andër qëfa fakulteti me kërë dhe magistrature. Për me ndihmu këtë vendë dhe këtë vatane dhe këtë shtetë. Se ju për 10 vite, 15, mundri me bo ata që e prini këtë vend dhe që pashtaj uneni aty ku unen ata që marin vendime dhe instalojnë Kur'anin që me dalë breza edhe njerëz të ndershëm e që Kosovës po i mungojnë njerëzit e ndershëm. Kosova gjithë ka ka vetëm mas pak ti ka njerëz të ndershëm. Kosova ka shumë hajna, ka shumë kurhar, ka shumë kamadji, ka shumë mashtrus, ka shumë lahpera, ka shumë rrugës. Mas pak ti ka njerëz të ndershëm. E Kosovës mas shumë ti i vinë njerëzit të ndershëm. Ju jeni ata. Nëse mësoni mirë, nëse arini me i kry shkollën e mesme me sukses shumë bunor, dhe pastaj çdo njëri për juve shkon dhe i vazhdon studimet në për drejtime të ndryshme, në ekonomik, në juridik, në pedagogji, në sociologji, ku e dijone, mjekësi, dhe dalin tri e treja, të shnosh, e të ndeshëm, e të pastër, e që i tutën e Allahut, lulëzën Kosova. Kosova ka problem se nuk ka njërës të ndeshëm. Se në Kosovë sëtë, e kanë marrë vesh edhe fëmija në djetë, se nëse donë më bo milioner, bo antari një partis politike, fito vota, hin gara politike, bo është milioner, se forme me mira e me leta, me ljedo që ja, më bo hajnë, me kravatën e vëftat, se ka hajnë në lukët baranit e janë një ndëllë, në qërët ditë janë përhap hajnat në përkatundit të nga të neve, rrëshësh me maska, zotin andimoftë në arrujt pëshet, hinë kanë hije, kanë vrej, kanë vrej, një gru, 70 vjeqë e kanë dësh e kanë mytë. Këtë në hajnat dhe ne nuk jëtutemi, se këta janë pak, dijemi, sta hajnat me maska, janë pak. Hajnat që janë shumë, janë ata me kravata, ata me laptopa, ata që janë dërë, në rë, prafa, ata janë hajna, që Kosovën janë të shkatru, ata janë shumë, se këta me maska janë pak, janë pak, dhe atyre hajna dhe ju dhërim janë gjonë vendin, ju, me shkollë, me edukatë, me ndërshmeri, pa shkollë, mesim në vinë hajna tjerë, në vinë hajna tjerë, edhe këta të hujtë që kanë alë këtu, edhe këta e dinë se këta në hajna, i kanë dosit e tyne, i kanë dosit e tyne, e ju në krytë me në vend mirë, po këta i shvidzojnë e rizojnë jeni argat tonë, ju kini me aboneve argat lëk, momentin kër këta zdojnë me bo argat lëk, a da edhe në qëri dosin, këti kanë, s'ka përja shtim, gati që shtojnë krytë, jëmë shumë i vetëdijshëm që ka po flasë. Asë më kanë qitë për punë mu, asë grunë, asë babën, asë vlaunë, asë motërën, asë nuk pishë, kur gjësë më kanë bo? Po kjo është e vërteta, dhe këtë vërtet, kjo është e vërtet e hidhur, këtë vërtet shumë pak njerëz e dojnë, e pelqenë, për këtë vërtet shumë pak njerëz flasin, për këtë vërtet njerëz e të kërcënohën e kujë dihune, kjo është e vërteta, dhe s'ka tjetër. Por andaj, mësoni djemë. Mësoni se jeni ardhmëria e këtij vendit. Mësoni se i duheni këtij vendi, i duheni këtij vatani, i duheni kësaj feje. Jo, mësoni. Mëso. Wallahi mos më mësuat gjuna o haram. Edhe me bo mos më mësuat edhe më bo të mirë, duhet më urre. Shumë më urre. Duhet vunë me bo, se duhet vesh më mësu. E duhet me kry shkolla e fakultete, magistratura, e doktoratura, e më unë atje ku duhet më unë edhe ku merin vendimet, edhe ku ndërtohet shteti i njerëzve të ndershëm se kjo neve po na mungon. Allahu na ndihmoft ja Rabbi me marr këtë rrugë dhe me vazhdu këtë rrugë derisa ta ndihmojmë fen ton, vendin ton, vatanin ton, ummetin islam insha Allahu taala. A është bërë 60 minuta? Mu vjen keq se pavarësisht kanë me të dhe shumë vlerësime tjera, mirë po këto besoj se janë të mjaftueshme që neve na sinjalizojnë që neve na vazhdimisht na prekin dhe na japin vërejtje që t'i kthehemi Kur'anit dhe t'fillojmë me bo përpjekje me njoft Kur'anin famlart. Allahu e bëft Kur'anin pranver për zemrat tona, Allahu e bëft Kur'anin drit për mendjen dhe shpirtin ton, Allahu e bëft Kur'anin freski dhe relaksim për jetën ton, Allahu në ndryqoft rrugën ton drejt gjennetit me Kur'anin insha Allahu ta'ala. Allahu din më së miri, vallahu ta'ala alam.